Çok söyledim. Muhatabı olduğumuz Nas'ın bir mantuku ve bir de mefhumu var dedim. O ayete nasıl yaklaşmamız gerektiğini bilmeliyiz. Buna şöyle diyoruz. Vahyin hitabına muhatabı olan ümmete bunu tebliğ eden Resul'ün tebliğdeki seyrine bakacak olursak vahyin hitabı. Neyi kastediyorum şimdi? Kur'an. Kur'an'dan da biz şu ayeti aldık. Hitap ettiği topluluk kim? İlk olarak? Mekke topluluğudur. Öyle mi? Vahyin hitabı hususan Mekke, umuman bütün insanlık tabi. Ama ilk orada başladı. İki. Vahyin hitap ettiğini de buldu. Kimmiş o? Mekkelilermiş. Hitabı da buldu. Hitap edilen topluluğu da. Tebliğ eden Resullerin tebliğindeki seyrine bakacak olursak diyoruz. Burada Resul'ü kastediyoruz. Allah Resul'unu. Değil mi? Bunu tebliğ ediş seyrine bakacak olursak kime, nasıl bunu söylemiş, ne zaman, ne için demiş. Umumi bir ifade, siz sadece ve sadece Allah'a kulluk etmek için yaratıldınız diyor. Hitap Mekkelilereydi. Mekkelileri bir tanımamız gerekir mi? Kimdi Mekkeliler? Salih? Allah'a dini yönlerini kastediyorum tabi. Allah'ı birlemeyen bir topluluktu. Allah'ın yaratıcı olduklarını kabul eden bir topluluktu, öyle miydi? لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan Allah derler diyor. Bu bir. İki. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Onlara sor. Gökten yağmuru yağdırıp yerden binlerce nimetiyle rızıklandıran اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارِ Şu gözlerin ve kulakların sahibi Malik-i Mülk kim? Sor. وَمَنْ يُخْرِجِ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüyü diriden, diriden ölüyü yaratan kim? Muhyi Mümit. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ Kainattaki mahlukatın hacatını anında tedbir eden kim? Sor diyor onlara. فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ Allah derler diyor. Bak şimdi, Mekkeliler Allah'ın yaratıcıları olduğunu biliyorlarmış. Razıkları olduğunu biliyorlarmış. Malik-i Mülk olduğunu biliyorlarmış. Muhyil Mümit olduğunu, yaşatan ve öldüren olduğunu biliyorlarmış. Kainattaki her şeyin hacatını anında tedarik eden müdebbir-i emr olduğunu biliyorlarmış. Bu bir. Bunu bize birisi söylese şu toplumda onun adı nedir? Ha? Hocam. Müslüman. Bunun yanında Mekkeliler ne yapıyormuş bak? Namaz kılıyorlarmış. Hacca gidiyorlarmış. Oruç tutuyorlarmış. Zekat veriyorlarmış. Mescitler inşa ediyorlarmış. İtikafta kalıyorlarmış. Adak atıyorlarmış. Bunlar İslam'a girince neyle emrolundular bilir misiniz? İslam'a girince neyle emrolundular? Aynı şeylerle değil mi? Peki bunlarda ne vardı da? Ne gibi bir kusur vardı da? Allah yaratıcımdır dedikleri halde birçok ibadet şekilleriyle ona kulluklarını eda etmeye çalıştıkları halde Allah bu topluma müşrik diyor ve Resul yolluyor. Onların malını, kanını, ırzını Hazreti Muhammed'e helal kılıyor. Ne yapıyorlardı Mekkeliler der misiniz? Ebu Cehil'i görseydiniz 50 kere hac yapmıştı belki, hacem mi derdiniz? Toplumun hacemmisi olurdu. Böyle. Bunlar ne yaptı da Allah onları müşrik diye vasıflandırdı? Bakın şimdi, Allah ben sizi sadece ve sadece bana ibadet etmeniz için yarattım diyor o topluluğa. O toplulukta ibadet ediyor. Öyle mi? Ne olursa olsun ama ediyor. Bu hitap, bak şimdi hitabı ele aldık. Sonra muhatap edindiği topluluğu ele aldık. Uyumluluk var. Bunun için yaratıldınız diyor ve onlar onu yapıyor. Çok garip. Arkasından ne istiyor Allah bunlardan? Kulluk için yaratıldınız diyor, aynısını yapıyorlar. İslam'a girseler de aynısıyla emredildiler, öyle mi? Değişiklik yok ha. Aynı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haçta, Müslüm'de haç bahsinde şöyle diyor Müslümanlara. Müşrikler diyor Arafat'tan güneş batmadan evvel Müzdelife'ye inerlerdi. Biz güneş battıktan sonra ineceğiz diyor. Aynı haç ibadetini yapıyor ama ifsa bozulan, tarif edilen yerleri düzelte. Fark bu. İkinci bir ayeti ele alıyoruz. Orada ne diyor? وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. İbadet ediyorsunuz zaten. Allah'ın Mekkelilerden istediği ibadet değildi. Yani şu saydıklarım namaz, oruç, zekat değildi. Zaten yapıyorlar. Ama hiçbir şeyi ortak koşmadan, bana ortak koşulmadık ibadetler istiyorum sizden diyor. Burada ibadetin zıttına neyi zikrediyor? Ha? Şirki. Peki şirkin mefhumu muhalifi, zıttı ne olur yani? Ha? Birlemek. Allah'ın Mekkelilerden istediği birlemekmiş, bilmek değil kendisini. Mekkeliler Allah'ı biliyor muydu? Ama birlemiyorlardı. Mekkelilerden istediği namaz, oruç, zekat saydıklarımız kendisini bilmek değil. Allah'ı bilmek başka şey, Allah'ı birlemek başka şey. Dertleri o işte onların. Bu toplum umuman Allah'ı bilen toplum ama birleyen mi? Kocaman bir soru işareti işte. Eğer Allah benim yaratıcımdır demek birisini kurtarırsa, namaz kılmak birisini kurtarmaya yeterse, herhalde Mekkeliler bizden evvel kurtuldular. Öyle mi? Haşa Allah birini bir şeyden helak edip birisini aynı şeyden saadete kavuşturmaz değil mi? Bu zulm olur. Ve Resulüne ne diyor? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Muhammed ortak koşan sen de olsan ne diyor? Mümkün mü Hazreti Muhammed'in şirk koşması Allah'a? Hayır, ama verdiği risale bakın. Sen bile olsan ortak koştun mu amellerin iptal olur. Ahirete hüsrana, ahirette de hüsrana uğrayacaklardan olursun diyor. Peygamber kızı da olsan, peygamber babası da olsan, peygamber oğlu da olsan, peygamber karısı da olsan dert değil. Sen de şirk koşsan göreceğin ceza bu. Mekkeliler de aynı cezayı görür, bu da aynı cezayı görür. Hiç dert değil. Eğer ondan, o sözlerden Mekkeliler, yani biz kurtulursak, herhalde Mekkelilerin de kurtulmuş olması gerekir ki Allah hiç de onların kurtulmadığını söylüyor. Net şimdi. Neydi bu adamların müşkülatı der misiniz? He? Allah'ı birleyemiyorlar. Onu anladık da neymiş bu birleyememe? Aralarında Mekkeliler. O zaman siz hiç Kur'an okumuyorsunuz. Hiç Kur'an okumuyorsunuz. Hiç Kur'an okumuyorsunuz bak. Hiç Kur'an okumuyorsunuz. Mekkelilerin en büyük müşkülatı şimdi Allah Resulü kendisini kabule arz ettirmeden önce müşkülatları sayıyor. Ne yapıyormuş Mekkeliler? İfadeleri de bu meyanda. Lat, Menat, Uzza dedikleri putlar edinmişler. Çünkü onlar zaten İbrahim'in dininin kalıntıları üzere yaşıyorlardı. Bir peygamber geldiğinde başka bir dinle gelmez. Allah'ın dini tek dindir. Kendisinden evvelki peygamberin getirdiği şeriatı tahrif edenlerin tahriflerini düzeltiyordu. Musa'nın dini de aynı, İsa'nın da Hazreti Muhammed'in dini de aynı. Farklı bir dinle gelmiyorlar. Farklar sadece belli bir ümmete imtihan sebebiyle bir şey yasak ettiyse Allah o değiştirilir. Aynen Yahudilere hayvanın iç yağını yemek yasaktı. Cumartesi günü balık tutmak yasaktı. O kendilerine, Beni İsrail'in, Yakup Aleyhisselam'ın ümmetini kastediyor, uyluk etini haram etmelerinden dolayı haram etmiştir. Bunlar vardı. Onlar cumartesi pazara saygı duyuyorlardı. İhtilaf ettiler. Allah bize cumayı verdi. Bunlar hariç asıldı. Hepsi din. Din aynıydı. Ha. Onlar rahat aynı. İtikad Allah'ın dininin itikadı tek yöndedir. Hele itikatta hiçbir değişiklik yoktur. Lat, Menat, Uzza'yı putlar diye bazı putlar edinmişler. Kimdi bu putlar? He? Başkanlar. Lat kimmiş? Eğer ölen başkanlar mesela. Yok, hemen işin başka boyutunu alma. Umum manada. Lat kimmiş? Hiç de başkan değil. Velilerinden bir tanesiymiş. Evliya dedikleri birisi. Başkan da değil. Öyle. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَ ayetin şeyinde, izahında İbn Abbas nedir bak. Lat, Mekkelilerin dedeleri zamanında yaşamış, yani eskiden Taif mıntıkasında yemekler kaynatan, yani sular getirten, hacılara ikramda bulunan kerim bir zatmış. Taif bağlarındaki üzümle un bulamacı diye bir şey yaparlar ondan. Yani ondan çorba yapıp dağıtan ikramsever bir insanmış. Lat buymuş. Menat, Ubelle Menat da Mekke ile Medine yolunda bir hurmalığın içinde merfun iki tane karı, kadın veliymiş, evliya. Ne diyorlarmış onlar? Bunların kabirlerini ziyaret etmeden Kabe'ye tavafa hacca gelenlerin haccı kabul değil. Bizde yok mu? Aynen böyle. Öyle Allah ondan sonra bu ayeti indiriyor. İnne safa vel mervete min şairillah. Femen haccel beyte ev i'temere felâ cünâhe aleyhi eyyettavvafe bihima. Bak şimdi. Ubelle Menat'ın kabrine uğramadan buraya gelip tavaf etmek Safa ile Merve'yi günah diyorlardı. Allah ne diyor? Hayır. Safa ile Merve'yi tavaf etmek Allah şiarlarından bir şiardır. Ubelle Menat'ın kabrine uğramadan buraya gelip tavaf etmek günah diye bir şey değil. Ayşe validemizden Buhari'de gelen hadiste anlatılıyor. Hac ve ömre niyetiyle gelenlerin burayı sa'y etmesi Allah şiarlarından bir şiardır diyor. Ramazan, bir sandalye olsaydı çok hoş olurdu, bayağı rahatsız etti. Siz de böyle rahatsız ediyorum ben. Ha. Bitireyim bak, bitireyim bunu şimdi, ondan sonra. Bunlar salih kullarmış ha. Menat'la Ubel'in kabrini Allah Resulü Halid bin Velid'i yollayarak yıktırttı. İki tane veli karıymış, hurmalık bir yerde medfun. Şimdi Allah Resulü vasıtasıyla sordurtturuyor. Neden bunlara tapıyorsunuz? Mekkeliler bunların önüne gidip de rüku ve secde mi diyorlardı heykellerinin, kabirlerinin oraya? Böyle bir şey de yok ha. Sadece bunlar Allah'ın sevgili kulları. Allah'ın sevdiği insanlar. Allah katında nazları geçen insanlar. Çünkü bunlara neden tapıyorsunuz diye Allah sorduğunda onlar ne diyorlar? Mâ ne'abuduhum. Biz bunlara tapmıyoruz. Mâ ne'abuduhum illâ liyukarribûne. Mâ ne'abuduhum illâ liyukarribûne ilallâhi zülfâ. Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye vasıtalar, vesileler ediniyoruz diyorlar. Mekkelilerin niyetleri neymiş? He? Vasıta ve daha çok Allah'a yaklaşmak için. Niyet kötü mü? He? İlk bakışta da son bakışta da niyet iyi. Allah'a daha çok yaklaşmak için bunu yapıyorlar. Öyle mi? Allah'a daha çok yaklaşmak için. Hiç de kötü değil. Bunlar Allah'ın sevgili kulları. Yani katında nazları geçen insanlar bunlar. Ve aracı vasıta ediniyoruz, şefaatçi ediniyoruz diyorlardı. Bütün dertleri buydu. Niyet iyi ama amelleri gayrimeşru. Anlatabildim mi? Yani işte onu anlatmak istiyorum. Bunlar Allah'ın salih kullarıdır. Sen doğrudan doğruya trafoya şu lambayı nasıl bağlayabilirsin canım? Ha, trafosu. O tansiyon kabini olacak. Hafifletici olacak. Sen bir kralın yanına nasıl doğrudan doğruya çıkabilirsin? Kapıcıya uğramadan, değil mi tefrişatçıya? Haşa, Allah'a bir kral mertebesine indirdiler. Kral benim ne istediğimi bilir mi? Ha? İstediğimi verebilir mi? Allah'la kulun arasında haşa Allah'a duyurması gereken birisi mi var benim niyazımı? Bana yalvardınız mı, ben sizin yalvarmalarınızı kabul ederim. O zaman bu müşriklerde ders almak hocam, Rabite almak, feyiz almak nasıl olur? Elhamdülillah size anlatabilmenin mutluluğu içindeyim. Anlamışsınız bak ne güzel. Yani becerdiğimi anladım şimdi. Hiç ben birisine şu demedim, birisine bu da demedim, çatmadım. Siz mevzuyu çok güzel anlamışsınız. Mevzuyu güzel anlamışsınız. Ben şimdi ona buna bir şey demiyorum. Bak Mekkelilerin derdi buymuş. Allah onlara müşrik diyor. Eğer Allah Halık'ımızdır, Allah Malik'imizdir, Razık'ımızdır demek, bazı ibadetlerle ona kulluğumuzu eda etmeye çalışmak bizi kurtarmaya yeterliyse ilk kurtulan Mekkelilerdir, bunu bilin. Hem de çok kötü mukayeselerimiz de var ha. Bizdeki vuku bulan şirk Mekkelilerden daha pis, bilir misiniz? Bakın Kur'an'da ne diyor? Onlar gemiye binip denize açıldıklarında fırtınaya yakalanınca anlarlar ki bu gayrı ondan başka kurtaran yok. Ey Rabbim, bizi sadece sen kurtarırsın diyorlar. Sahile çıkınca onları kurtardığımızda yine tekrar aynen kendi ilimizde kurtarırlar. Şirk koşmaya devam ederler. Bakın sıkıntı anında Allah. Rahata kavuşunca devam. Bizimkiler sıkıntıda da yetiş ya Ahmet Bedevi derler. Garip değil mi? Hem rahatta Allah'a ortak koşuyorlar hem de sıkıntıda. Onlar sadece rahatta Allah'a koşuyorlar, ortak koşuyorlar, sıkıntıda hatırlıyorlar. Ama şu fark var. Onlar la ilahe illallah denildiğinde ne denildiğini anlıyordu. Bu zavallılar anlamıyor. Mekkeliler bunlardan daha çok bilgiliydi, bilinir. Onlar söylenilen sözlerin ne demek olduğunu anlıyorlardı. Müşrik nedir desem umum Allah'ı inkar eden der, değil mi? Müşrik hiç Allah'ı inkar eden demek değildir. Maalesef kocaman kocaman prof yaftalılar bile kitaplarında şirki Allah'ı inkar etmek olarak anlatırlar. Mekkeliler Allah'ı inkar mı diyordu? Allah'ı biliyorlar, tanıyorlar. Ona birçok ibadet şekilleriyle kulluklarını eda etmeye çalışıyorlardı. Allah'ı bilmek başka şey, yani iman, iman ediyorlardı. Ama imanlarına zulüm bulaştırıyorlardı. Demin anlattım ya başta. İşte iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar fela erenlerdir. Kasti bu. Allah bizden bir iman beklemiyor. Zulmün bulaştırılmadığı bir iman istiyor. Ancak bir imanın geçerli olduğu kimlerdir bilir misiniz? Grönland'da, Skandinav devletlerinde, ta kutuplarda, belki Afrika'nın en ücra köşelerindeki kalmadı, Avustralya'nın en ortalarında belki bir pi mi, bu kainatı bir yaratan var, beni de o yarattı derse bu söz onu kurtarır. Ama bizi hava alırsınız. Onlar ilk ahitten sorumlu oldukları için onları kurtarır. Biz artık ilk ahitten değil. Değilse, aynı olmasaydı zulüm olurdu. Benim Türkiye'de yaratılmam, Müslüman bir anadan babadan doğmam, onun Avustralya'nın ortasında bir ormanda pirmi bir anadan babadan yaratılması adaletsizlik olurdu değil mi? Benim İslam'ı tanımam, İslam'la tanışmam, yani ona ulaşacak vesileleri elde etmemin kolaylığının yanında onun bütün bu imkansızlıkları zulüm olurdu. İşte buna binaen o, bu kainatı bir yaratan var, beni de yaratan o deyiverse bu onu kurtarır. Aynen eğer okuyorsanız Kur'an'ı, İbrahim'in bir Rabbini arayışı vardır. Değil mi? Onu okursanız misal yönlenir. Ama bizi bu söz kurtarmaz. Mekkelileri kurtarmadığı gibi. Namazları, niyazları da kurtarmadı. Çünkü Ebu Zer diyor radıyallahu anhu, Müslüm'de sahabenin fazileti bahsinde, ben Müslüman olmazdan 3 sene evvel namaz kılıyordum diyor. Hayret ediyorlar, kimin için? Allah için diyor. Hac yapıyorlardı biliyor musunuz? Hem de mescit değil, mescitler inşa ediyorlardı Mekke'de. Yani şu bizimkiler gibi birileriydi onlar. Hac emmiydi, hacın emeydi falan bir şeyler. Şimdi burada anlaşılması gereken neymiş? En önemli noktada tevhidi yakalamak. Allah'ı birleme, gündemde bu tutulmalı. Hayatiyet bunu gerektiriyor. Neden? Zıttı dediğimiz şirk. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bih ve yaghfiru ma duna zalika lima ve yaghfiru inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ve yaghfiru ma duna zalika liman yasha ve men yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Allah kendisine ortak koşulmayı katiyetle affetmez. Ama şirkin haricindekini istediğine. her kim Allah'a ortak koşarsa açık bir şekilde sapıtmıştır diyor. Net mi? Onun için hayatiyet ifade eden tevhid, helak ifade eden şirk var. Bunları gündemde tutmalıyız. Konuştuğumuz, oturduğumuzda, gezdiğimizde, evimizde, çarşıda, pazarda, iş yerinde gündeme neyi getirmeliymişiz? Tevhid. Tevhidin ne demek olduğunu anlamalıyız. Değilse tasavvufçulara bak, tevhidin bir manası var. Vahdetül vücut denilen zındıklara bakın. Halik ile mahluku birbirine karıştırmak, affedersin bir tersle Allah'ı aynı görmek, onlar da tevhiddir. Bir başka taifeye bak, tevhid başka manada. İşte dedim ya, o İslam hukukunda, yani şer'i hukukumuzda bir ismi aldığın zaman iman gibi, ibadet gibi, tevhid gibi, katiyen bunun tarifini insanlara bırakmayın. Herkese göre tarif değişir değil mi? Benim aklım, ilmim, kabiliyetim, ifade, istidadım farklı. Bir başkasının daha başka, bir başkasının daha başkadır. O zaman farklı yaratılış gayeleri çıkacaktır. Yani Allah ben sizi sadece bana ibadet etmek için yarattım derken, bu yaratılış gayemizin farklı farklı şekilleri çıkacaktır. Şirkten sakının. Şirk öyle bir pislik ki, bir insanın muvahhid olması için tevhidin bütün cüzlerini yerine getirmesi gerekir. Değil mi? Mekkeliler gibi. Ama tevhid halkasından çıkması için bir tanesindeki pislik yeterli. Yani tevhidin 10 tane cüzü varsa muvahhid olmak için onunu da yerine getireceksiniz. Müşrik olmak için hepsinin gitmesi gerekmez. Birinin gitmesi yeterli. Ondan demiyor mu? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ Allah'a ortak koşarsan amellerin iptal olur. Hangi ameller? Doğru dürüst ameller iptal olur. Zaten doğru dürüst olmayanın iptalliği mi gündeme gelir? Değil mi? Doğru dürüst olanlar iptal edilir. Şu şirk koşmana sebep, şu meseledeki şirkine sebep. Aha, Mekkelilerin iki meselesi var. Aracı edinme, şefaatçi edinme. Bütün tevhidin sair gereklerini yerine getiren, Allah yaratıcımızdır diyen, olduğu gibi kabul eden, Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmeyen adamlar bir vesile, vasıta ve şefaatçi edinmekle sair bütün amellerini ne yapıyor? Hiç geçersiz, yapmamış yerine getiriyor. Ben bununla tevhidi nasıl anlamak gerekir demeye, yani arkadaşın sorusuna tam cevap vermedim ama tevhidin önemini anlatmak istedim. Çok büyük bir maham değil mi? Efendim? Tevhid maham, bizim çok büyük bir maham değil mi? Makam mı demek şekliyle? Evet. Nasıl? Yerlerde bizim anlayacağımız ötesinde bir şey değil mi bu inanç? O zaman mesul olmayız. Anlayacağı, yani anlamamız öte, idrakimiz ötesi. Hocam bahsediyor. Sen şunu mu anladın? Evet. İdrakimiz ötesi bir şey dersen... Efendim? Tevhid inancı diyelim, idrak, bizim idrakımızın içinde bir inanç. O zaman mesul olmazsın. Allah niye bize mesul tutup da seni ebedi ateşe sokarım diyor? Allah zalim mi, despot mu? Haşa ve kella. Hocam orada vahdet-i vücut mu? Bak şimdi şöyle anlayın. Eğer tevhid bir çobanın dahi anlayacağı seviyede ki seni mükellef tutmuş. Bir valinin dahi aynı mesuliyette mükellef olduğu bir şey ki seni mesul tutmuş. Benim anlayamadığım, idrak edemediğim, kavrayamadığım bir şeyi eyleme dökmek mümkün mü? Ondan sonra bunu benden sorumlu tutar mı? Beni tabii yani fıtri hasletlerle tecihiz eden bu Allah beni bu hitapları anlayabilecek seviyede yaratmış. Nasıl? Şimdi içinizden birisi, Allah göstermesin, yani aramızda bir ama olsa da ben yazılı bir kağıdı çıkartıp ona oku desem bu ne demek olur? Ha? Ama oku diyorum. Bu ne demek? Ne demek bu? Görmeyen adama oku diyorsun. Bu kimin aptallığını gösterir? Gösterenin. Haşa ve kella. Anlamadığımız şeyle sorumlu değiliz. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse takatının fevkinde bir teklif yüklememiştir diyor. Allah beni sevme hasletiyle teşhis etmiş, doğru mu? İnsan bu aleme gelirken bazı fıtri hasletlerle tecihiz edilerek gelmiştir. Yaratılışında bu vardır. İnsan denilince ne anlıyorsunuz? Hangi ırktanı anlıyorsunuz? Ha? Hangi renkten olanı anlıyorsunuz? Hangi dilden olanı? Hepsi. İnsan. Herkes sever mi? Sever. Herkes korkar mı? Korkar. Herkes buğz eder mi? Eder. Herkeste bir sığınma hissi var mıdır? Var. Güvenme duygusu? Var. Birilerine saygı duyma? Var. Anlatabildim mi? Bu hasletlerle biz teçhiz edilerek gelmişizdir bu aleme. Bunlar bizim fıtri hasletlerimizdir. Allah'ın da yaratılış gayemiz olan tevhidi bize dönük kullanırken sevmeyi ele alıyor. Allah sevmeyi tevhidden bir bab kılmış, bilir misiniz? Kur'an'da diyor: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a eş ve ortaklar edinirler. Nasıl? Allah'ı severmiş gibi severek. Bakın, sevmek tevhidden bir bab olmuş. Allah'ı sevmek, Allah'tan gayrını sevmeye ortak edinme diyor. Bizde sevme var ya, sevme, bize sev diyor. Nasıl olsa seviyorsun. Ama sadece beni ve benim için sev diyor Allah, öyle mi? Sadece beni ve benim için. Sevme var. Ama birisine oku demek ne kadar abesse, eğer bizde sevme duygusu olmasaydı Allah bize beni sevin, sadece beni sevin, benim için sevin demezdi. Sonra Kur'an'a dönüyor tekrar. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Muhammed de ki onlara diyor, şöyle iddia edenlere, biz Allah'ı seviyoruz diyenlere, Allah'ı sevmeyi de anlatıyor. O Allah'ı seviyoruz diyenlere de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor peygamber. O zaman Allah da sizi sever. Allah izah etmedik, hiçbir şey bırakmamış. Bizi akıl ötesi bir anlayışla, akıl bizi akıl ötesi bir meseleyle muhatap tutup da haşa hesaba çıkmaz. Bu zulümdür. Hocam, o zaman ve işte vahdet-i vücutun ilah tanımı zalim ve despot bir ilahtır. Hocam, o zaman Mevlana'nın felsefesiyle anlamış olduğu tevhid inancıyla benim anlamış olduğum tevhid inancının arasında bir şey görebilir miyim? Celaleddin Rumi, hiç kitabını okuyan var mı? Mesnevi. Celaleddin Rumi deyince aklınıza ne gelir? Mesnevi. Celaleddin Rumi deyip Mesnevi'yi ondan ayırmak mümkün mü? Hı. Değilse hayali bir Celaleddin Rumi çıkar, değil mi? Öyle mi? Mevlana eşit Mesnevi'dir. İslam eşit nedir? Kur'an'dır. İslam deyip Kur'an'ı, sünneti ayırmak ondan mümkün müdür? Değil. Değildir. Mesnevi'yi kim okudu içinizde? Ben. Ramazan okumuş. Başka? Ben de birkaç tanesi var. Okudun sen, sen de okudun. Siz? Sen de. Ama bu da var. Çelebi de okumuş. Başka? Evet. Hüseyin de şöyle böyle okumuş. Sen? Sen de okudun. Güzel şimdi. Mesnevi'nin mukaddimesini bana bir anlatacak var mıdır? Ne yazar? Ben yardım ederim. Veyahut okuyanlar yardım etsin. Aşağı yukarı Mesnevi tarif ediş şekli Kur'an'ın aynen Kur'an, Kur'an'da nasıl vasfediliyorsa öyle. Ben aşağı güzel hatırlamışım. İfade Mesnevi de kendisini sağından solundan batıl gelmez diyor. O da diyor. Güzel. Kur'an'da bir başka şekilde kendisini tarif ediyor. Şeyde Mesnevi'de de aynı şey. Çok güzel. Yani çok güzel. Bunu benim şeyde şimdi ilk önce Kur'an'da Kur'an'ın tarifini ben Kur'an'dan bir çıkarmıştım. Aynılarını da görünce yani. Güzel. Yani. Bu kardeşimiz bak çok güzel orayı okumuş. Allah'tan indiriyor. Tabii, o da var. Aynen, tabii. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Arkasından, önünden, sağından, solundan batıl gelmez diyor. Bu kardeşimiz Mesnevi, dinliyor musunuz? Bu kardeşimiz Mesnevi güzel okumuş. Hocam itiraz ediyorum. Celaleddin. Mesnevi'nin mukaddimesinde yok deme hakkı var tabi. Bize de ne düşer? İspat etme. Bak o kardeşimiz okumuş. Ben de. Bak aynısının varlığını diyorum. Başka? O da okumuş başka, o da okumuş. Bak okuyan kardeşlerimiz bunu diyor şimdi. Bu okudu diyenlerin adedi çoğul, ne kadar çok olursa olsun haklılıklarını ispat etmez. İnsaflı olmak gerekir değil mi? Yani bu okudu diyenlerin adedi 50 de olsa, yok diyen kardeşimiz bir tane de olsa, değil mi? Bunların haklılığını, onun haksızlığını göstermez. Bunların açıp o kitabın başından göstermeleri gerekir değil mi? Veyahut o kardeşimizin evinde varsa onu alıp, bak hem de senin kitabının başında bu var deyip göstermek gerekir. Burayı böyle tutalım. Hem de alemlerin Rabbinden indirildiğini söylüyor. Onların hepsi ne yapmış biliyor musun? Bakın ilk pislik. Muhittin Arabi Fütuhat-ı Mekke'yi yazarken bana bir melek yazdırdı diyor. Celaleddin Rumi alemlerin Rabbinden indirdi diyor. Said Nursi yazarken bana yazdırtıldı diyor. Mahmud Efendi tefsir yazıyor. Peygamberin kabrinin orada yatıyordum, bana yazdırtıldı diyor. Bursevi bana yazdırtıldı diyor. Falanı yazdırttı diyor. Filanı yazdırttı diyor. Maşallah ne kadar da çok vahiy gelen peygamber varmış. Neden yazdırtıldı diyor. Ne kadar da neden yazdırtıldı diyorlar biliyor musun? Birimiz çıkıp onda hata bulduğumuzda hep bu yazdırtılmış sen kimsin demek için. Bakın bu vasıf sadece Kur'an'ındır. Başka mesnevinin mesneviye şu ifadeyi kullanıyorum bak teyip dağılıyor. Çok net diyorum. En pis, en çirkef porno mecmuadan daha çirkin kıssalar var. Mesnevi'de. Eğer mesnevi Allah'dan eğer senin diyeceğin bir şey varsa ben müsaade edeyim anlatın. Ama ben derken bitireyim ondan sonra. Ha, en pis, en çirkef dinleyin. En pis, en çirkef porno mecmuasından daha çirkin manzaralar. Var mı çocuklar okudunuz mu? Okuduk hocam. Okudun mu sen? Var mı? Ben bir şeyini de okudum. Bitireyim. Yaptan ondan sonra. Bitireyim şunu. Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an-ı Hakim'in yolunu bitireyim şunu. Benim bu sözlerimden başka bitireyim kıssayı. Ondan da bizarım o sözlerinden de bizarım. Bunu da açıkla. Açıklayayım. Güzel. Ama bakın birisi ama birisi konuşurken tamam mı? Sormayın demiyorum bak. Birisi konuşurken konuşan adamla ikili ilişkileri sağlayabilmek için onun konuşmasının bitmesini saatlerce. Ben isteyen varsa el kaldırır. Sorun bir dakika bitireyim başlayın derim. Size söz hakkı vermezsem istediğiniz yerde kesip durdurma hakkınız olur mu? Bu gayet normalde. Önce biz birbirimizi anlamalıyız. Ben şimdi bu iddia ettiklerimizin en çirkin, en çirkin, en çirkin, en azından size Mesnevi'de 50'nin üzerinde böyle çirkin porno manzara gösterdim. Eğer Mesnevi bir din kitabıysa, o din kitabını kızınızın yanında okumaktan hayal eder misiniz? Ha? Olmaması gerekir değil mi? Öyle mi? Eğer o bir din kitabıysa, şurada ben açıp da bir kadınlara ders verirken veya bayanlar yan taraftayken açıp onu okuyabilmeliyim değil mi ben? Sıkılınır mı? Hayır. Kızınızla? Hayır. Bu karınızla dahi okuyamayacağınız kadar çirkef hikayeler var. Bakın. Size en edeplisi demeyeyim de belki benim anlatmada zorlanmayacağım bir kıssasını anlatayım ben. Bakın şimdi ne diyor? Aynen. Hangisini alırsanız alın tek ifadeyle kullanacağım. Karının birisi kocasının önünde birisiyle zina etmeyi murad eder. Kocasıyla beraber tarlaya gider. Kadın armut ağacına çıkar. Bunu almayabilirsin bana. Armut ağacına çıkar. Den sonraki gelen kandan soruyor da istihad eden izale et temizlen namazını kıl diyor. Bir şey diyemiyor. Nasıl ey Allah'ın Resulü diyor. Anlayamayınca Ayşe validemiz kadını içeri çekiyor. Sen ne anlayışsız kadınsın bunu demek istedi diyor. Allah Resulü şer'i bir meseleyi anlatırken bile hayanın edebin ölçüsünü aşamıyor. Bakın hele o kızınızdan karınızdan okuyamayacağınız dediğim var ya arkadaşlara sorun yerlerini görün de kendi kendinize okuyun sesli okuyamazsınız. Gelelim şimdi bu kardeşimizin dediğine. Bir soru daha soracağım. Bu kardeşimizin. Ben başta şöyle dedim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bir sürü hadis, yani hurafe, İsrailiyat hadis Resulullah'tan geldi. Soru sorun da o zaman burada durun da ben bunun cevabını vereyim. Hayır. Şimdi burada durun, şunun cevabını vereyim, ondan sonra ilk sorunuzun. Ben sohbetin başında o kardeşimiz Mevlana deyince akla ne gelir diye size sordum mu? Sordum mu? Mesnevi gelir dedik, değil mi? Celaleddin Rumi deyip de Mesnevi'yi ondan ayırmak mümkün değildir dedim, değil mi? Celaleddin Rumi varsa Mesnevi de var. Mesnevi yoksa o da yok, hayali bir. Bununla neyi kastettim? Ben hadisçiyim. Bizim üslubumuzda bir sahih haberin nispetini tespit etme yolu vardır. Peki diyelim doğru Mesnevi'ye katkılar yaptılar, sokuşturdular. Evet. Doğru Mesnevi nerede Allah aşkına gösterir misiniz? Demek ki kardeşimizin söz Mesnevi'den. Bak bu aynı o hikayelerin zikredildiği yerde mi? Şimdi ben bakın, sorayım da ondan siz, sonra cevap. O kitabı şu benim dediğim Mesnevi'nin mukaddimesinde okudunuz değil mi? Ha bak. Bu sözler aynı kitapta mı? Yoksa bu kardeşim bakın şu mevzuyu bitireyim de sorun. Daha birinci soruyla meşgul oluyorum. Siz şimdi soracağım soru bundan bağlantılıdır. Ondan sonra birbirine bağlayayım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bir sürü hadis. Soru mu izah mı? Soru. İzah soru değil. Zaman. O zaman soru sigasıyla soru. Evet, aynı o şekilde yani bundan bağlantılıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra bir sürü hadis türetildi. Ve o hadisler sonradan ayıklandı. Ayıklanmayanları da var. O hadisler ayıklanmadığı müddet içerisinde öyle sapık şeyler ortaya çıktı ki Resulullah'ta rivayet edilmiştir diye. Peki eğer ayıklanmamışsa ve bugün günümüze gelmişse biz onu Resulullah'tan gelmiş olarak kabul edebilir miyiz? Bir, bu böyle bir şeyleri böyle bir insana nasıl affedebiliyorsunuz? Bu iki. Başka? Aynı soruya. Aynı sözünü hoca efendi kabul etmez. Buna uydurmadım. Mesela Mevlana'nın kitabına da ekler neler olabilir? Anlaştık. Şu kafayı kapar mısınız? Sen de ki Allah muhafaza etsin. Başka? Sonra da bu söylediğiniz sözler kendisine ait değilse başka? Sizi arz ettiriyor. Tabii. Başka? Başka? Başka? Soru mu? Soru sorun şimdi de. Yorumu az sonra yapalım. Başka konuda soru sorabilir miyim? Yok aynı mevzuda kalalım. Başkasını bu bittikten sonra. Bu bitsin sonra. Aynen Celaleddin Rumi'nin şu mevzunda bir soru sormak isteyen var mı? Oradaki kasıt ne? Hem İslam adına böyle şey. Şimdi onu da anlatayım. Hem de oradaki sizin vazifeniz nasıl? Sizinki herhalde biraz sonra cevap verecek bir mevzu. Şu an hemen doğrudan doğruya alakalı. Ve bu kardeşimizin kitabında bu şeyde mektubattan girişinde eğer ben diye Mevlana zamanında yaşamış olsaydı Mesnevi'yi yazardım. O benim zamanımda yaşasaydı Risaleleri yazardı. Yani diyor. İzah değil de soru mahiyetinde gelsin. Kardeşimizi destekleyecek mahiyette ve benim söylediklerimi tenkit edecek mahiyette bir soru. Hocam bir şey diyeyim. Tamam. Mesnevi'yi yazardım. Evet. Doğrudur. Ben Risale-i Nurlar'la namaza başladım dediği ön. Ben Risalelerle başladım. Soru soracak var mı? Bak başladığımda kestirtmem ha. Tabii ya kardeşimizi destekleyen mahiyette, o cihette, beni bu mevzuda tenkit eder bir mahiyette. Bir şey soracağım hocam. Hayır. Celaleddin Rumi. O bitsin ondan sonra. Yani bu lafı öyle o şeyleri kastediyorsunuz da ben sağ olduğum müddetçe Kur'an-ı Hakim'in yolunu tozuyum. Başka? Ben o sözlerinden başka kim sarf ederse ben ondan da bizarım, o sözlerinden de bizarım. Sen tekrar ediyorsun ben ama tekrar sordun. Ona anlat. Başka soracak var mı? Ben şunu demek istiyorum. Bu da soru mahiyetinde de. Yani bu kadar ağır bir şekilde eleştiri hak ediyorum ben onu. Tabii. Bunda ağır bir şeyler söylediniz. Sizinkine başka var mı? Ben kastedilen acaba doğrudan doğruya Allah vahyetti manasında mı yoksa Allah yazın, bu iki kardeşin sorusunu yazın sana unutmayayım. Yok hocam ben şu yani bu kadar hakaret edeyim. Hayır yazın da yani cevap vermemiş yani unutmayayım cevap vermemiş olmayayım. Peki başka? Evliyalar peygamberden rabıta alır mı? Yetki alır yani. Şu insanlar... Celaleddin Rumi'yi halledelim de ondan sonra. Evet. Yani aynı bu konuda mesela o evliyalar da sadece şu olsun. Celaleddin Rumi'ye, anlatalım ondan sonra. Evet. Bu kardeşimiz ayrı sordu, o kardeşimiz ayrı sordu. İkisini de yazdı. Bir manasında mı? Anladın mı? Aynen. Allah'ın izniyle. Yani bana yazdırtılmış vahiy, ilham bunu mu kastediyor ne diye sıralayıver. vesaire vesaire soru işareti bu. O kardeşimiz de böyle bir ithamı hak ediyor mu? O bu kadar hakareti hak ediyor. Hak ediyor mu? De güzel. Başka? Seansı kapatıyorum ha. İstekleri. Vahdi vücut görüşü Mevlana'nın. O biraz daha sonra. Başka? Yok değil mi? Bitti. Güzel. Bakın şimdi. Birisine bir kitap nispet edilirken o kitabın bir senet zinciri olmalı. Eğer o kitap bir bütünse, bir bütünse, cüz değil, toptan bir kitapsa, tek senede sahipse, o kitabın aslının, orijinalinin, aslının müellifinden, yani bizzat onun tarafından imla edildiğini gösteren bir orijinal ister. Eğer o kitabın muhteviyatı muhtelif muhtelifse, aynen hadis kitapları, o kitabın nispeti senedi olduğu gibi her sözün de bir senedi olması gerekir. Anlatabildim mi? Her sözün teker teker senedi olacak. Başka türlü mümkün değildir o kitabın doğruluğunun ispatı. Şimdi arkadaşın dediği doğru. Peygamber'e çok şey iftira edilmiş. Peygamber'e iftira edilen sözleri onun mu dediği kanaatine varalım da onu itham edelim? Hayır. Öyle mi? O dememişse dememiştir. O sözler ona nispet edilmez. Fakat peygambere nispet edilen sözlerin kül, bütün, cüz, teferruat olarak her sözün nispetinde, yani onun nispetinin doğruluğunu, yanlışlığını tespit etme imkanı veren malzeme var. Senet var. Tek tek sözlerinin senetleri, kitapların adı var. Asılları var. Dönelim Mesnevi'ye. Hakikaten bu kitabın nispetinin doğruluğunu ispat etmek zor. Çünkü malzeme yok. Bu doğru. Hele bizim sizin eleğinizden yani elense bile bu bizim yani hadisçilerin eleğinden kurtulması mümkün değil. Yani senedin ispat etmek doğruluğunu hiç mümkün değil bu kitabın. Ama toplumda yerleştirilen bir şey var. Celaleddin Rumi ayağı yedi kat yerin dibinde, kafası da yedi kat semaya ulaşmış bir veli var. Büyük mü büyük? Bu kadar büyük bir velinin varlığı neyle ispat ediliyor? Herhalde şu mesnevi ile. Veyahut fihi ma fihi kitabıyla. Hiç duydunuz mu fihi ma fihi'den? Fihi ma fihi. O kitap hakkında bir iki tercüme vereyim. Şu an benim daha hala hayatta olan bir dostum var. Bu Orta Doğu'da öğretim üyesi 1114 tane profesörün bir kapı dışı edildiği hadisesi var, biliyor musunuz geçmişlerde? Onlardan birisi benim diyor dinden çıkmama sebep fihi ma fihidir. Ben böyle bir İslam'ı kabul etmem diye. Ve şu an yaşıyor ve Müslüman. Doğru, bu kitapların nispeti böyle. Peki Celaleddin Rumi bu kitaplarıyla büyükse bu kitapları var olduğu nispette büyüktür. Bunları onlardan ayrı düşülmek, bizim düşmanlığımız Celaleddin Rumi değil. Bakın, şahıs değil. Böyle bir şahsın varlığı bile şaibelidir bu kitap kaldırılırsa ortadan. Kim ispat ediyor onun varlığını? Bu kitap o varlığı ispat ediyor. Müşkülat bak ne? Bu kitap hakikaten sağlı sollu, şu pis sözlerin sokuşturulduğu bir kitapsa, bu kitabın, bu pis sözler sonradan sokuşturulmuş, bunlar doğrudur demeye yarayacak, bize imkan verecek aslı nerede bu kitabın? Bunu sormak gerekir değil mi? Doğrusunu yanlışını birbirinden ayırt eden hangi malzeme, hangi imkan var? Doğru. Doğruluğunu ispat çok zor. Peki bunu kaldırıp atalım, buna müttefikiz. İçinde doğru sözler varsa o zaten Kur'an'ın sünnetindir. Atalım. O zaman Celaleddin Rumi nasıl tanınır? Bu şimdi bir. Buna çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Bir de tahrif dediğimiz bir bela var. Bilir misiniz? Tahrif nedir? Tahrif nedir? Neyi bozmak? Aslını. Ama haklılığını kaybettirecek şekilde değil. Var. Çünkü batılı yutturabilmenin en kolay yolu hak bir iki söz edip arkasından batılları yutturmaktır. Tahrif budur. Tahrifin belası inkardan daha kötüdür, bilir misiniz? Neden? Bakın, eğer Yahudi ve Hristiyan alimleri Tevrat ve İncil'i inkar etselerdi ne olurlardı? Kafir. Bu küfürleri kime münhasır kalırdı? Kendilerine. Gelen nesillerden iman etmek isteyenler taptaze vahiy bulurlardı, değil mi? Ama bunlar inkar etmediler, tahrif ettiler. Yine kafir oldular, değil mi? Ama bu sefer küfürleri kendilerine münhasır kalmadı. Sonradan gelen nesiller, iman etmek isteyenler elde bozulmuş, tahrif edilmiş Tevrat, İncil buldular. İman etmekle etmemenin arasında fark kalmayacak şekilde. Tahrifin belası inkardan korkunçtur. Batılı yutturmanın yolu da hakla karıştırarak yutturmaktır. Anlatabildim mi? Bu şimdi. Dönelim bu gibi sokuşturmalardaki şeye. Mektubatı okudunuz mu hiç? Okudum ben. Birinci mektubu. İmam Rafa'yı diyorsun değil mi? Ha, birinci mektubu falan. Okudum. Hatırladığın bir şeyler var mı garibine giden? Allah'ın zahir ismine mazhar olmayı anlatıyor, bir tecellisini. Bakın ne anlattı. Etti. Bu tecelliye münkad oldum. Bundan daha güzel bir tecelli görmedim diyor. Bak. Arapçasını okuyun daha net söyler bu. Türkçesini biraz kırpıyorlar. Birinci mektup. Tasavvuf ehli Allah'ı anlatırken inandıkları ilahı bir kadın gibi tasvir ederler, bilir misiniz? Gidin okuyun hepsini. Muhittin Arabi'de hepsi aynıdır. Celaleddin Rumi'nin kimya ile hikayelerini açın da okuyun. Tevhid o işte. Kardeşlerimizin tevhidi bu. Hayır demiyorum. Kardeşlerimizin tevhidi o. Ama bizim tevhidimiz bakın ne diyor, Allah'a orta, Allah'ı bir kadın şeklinde çizmek değil. Şimdi gelelim. Gelelim şimdi. Celaleddin Rumi'nin tekrar bu mevzu. Daha birçok hikaye zikredebilirim böyle. Bütün sair kitaplardan kıssalar. Doğru. Arkadaşımız bize doğru bir mesnevi getirsin. Senetli sepetli Celaleddin Rumi'nin kitabı bu desin. Ama bu sözlerin aynı zikredildiği kitap değil. Benim dediğim sözlerle, bizim dediğimiz sözlerle, bu pisliklerle aynı kitap zikrediyorsa, aynı kitaptaysa hiç uğraşmasın, zahmete girmesin. Şimdi bu söz Mevlana'ya ait mi değil mi? Okumuş musun? Ben okumadım. Bak şimdi, az önce ne dedim? Tahrif inkardan kötüdür. Batılı yutturmanın yolu zaten hakla karıştırarak hakkı sana gösterip arkadan batılı yutturmaktır. Şu an bakın, Tevrat'a biz ne diyoruz? Muharref diyor muyuz? Hristiyanlarda İncil'e muharref. Bak Bukhari'de ne diyor? Ehli kitap size bir haber naklettiğinde yalanlamayın ve hemen doğrulamayın diyor. Yalanlarsanız ondaki bulunan, daha hala bulunan doğruları, şu anki Tevrat ve İncil'de doğru yok mu? Var. Ondaki bulunan doğruları yalanlarsınız. Tasdik de etmeyin. Ondaki yalanları, iftiraları doğrulamış olursunuz diyor. Biz Tevrat'ta muharref derken umum manada hepsi batıl demiyoruz. Mesneviyede herhalde biz şu sözleri çıkardık, konuşuyoruz değil mi? Bakın, aynı tipte Asena Duygu denilen bir gazeteci var. İki sene oldu zannedersem, şöyle bir yazı yazdı. Yunus ömrü boyu şeriatla mücadele etmiştir. Zaman gazeteti de bir başlık attı. Yunus'umuzu da çaldılar diye ağlıyor zavallı. Ve adam o Yunus'un kim olduğunu öğrenmiş, sen uyuyorsun. Doğru, Yunus hayatı boyu şeriatla mücadele eden birisidir. Biz değil, Osmanlı devrinde bile Ebu Suud Efendi Yunus'un küfrüne hüküm vermiştir, bir sözüne binaen. Cennet cennet dedikleri bir iki huri ve hılmandan ibaret, bana seni gerek seni gerek sözüne binaen. Bak Yunus ne der nispet edilenlere, onlar gitti mi Yunus da biter zaten. Aynen bu da mesnevi tipinde ispatı. Kıldan ince kılıçtan keskin köprü yapmışsın, kullarım gelsin geçsin diyeyim. Kulların şöyle dursun, abe tanrı erkeksen sen geç diyor. Abdullah Büyük denilen adam da bunu Ramazan'daki ilahilerde çokça okur, bu Yunus'un. Ne dersiniz buna? Bakın tasavvufun safsatasına şimdi. Tasavvuf denilince biz isme takılıp kalmış değiliz. Kelimeler önemli değil. Hiç önemli değil. Öyle mi? Tasavvuftan maksat takva ise, Allah'tan korkmaksa, Allah korkusu ne demek? Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasakladıklarından sakınmaktır, değil mi? Takva budur. Eğer tasavvuf vera ise, vera ne? Şüpheli şeylerden sakınmak. Eğer tasavvuftan maksat zühd ise, zühd nedir? Asgarilik ile iktifadır, yetinmektir. Çok çok yemek kaynatabilirsin mutfağında, çok çok elbise alabilirsin ama azlıkla iktifa ediyorsun. Eğer tasavvuftan maksat zikirse, tasavvuftan maksat güzel ahlaksa, tasavvuftan maksat Kur'an okumaksa, bunun adı İslam. Neden başka isimler takıyoruz biz buna? Ha? İsimlerin de bir aldatmacılığı olduğunu bilir misiniz? Aynen bizimkilerin dediği gibi, biz İslam'a karşı değiliz, teokratik bir düzene karşıyız. Ta temeli bizden, ha, onlardan değil, hiç araştırmayın. Siz Darwin diye birisini duydunuz mu? Ha? Kim bu Darwin? İzafiyet teorisi. Yani? Yani rast kelime. Tekamül sistemi yani dediğimiz evrim nazariyesinin sahibi. Gavur mu bu? Ha? Gavur. Vay gavur vay. Bak şimdi. Darwin ne zaman çıkmış? Ha? 1800 senelerinde. Siz Darwin'i solda bırakacak, Darwin'in belki onun 10. torunu olacak adamların da bizde olduğunu biliyor musunuz? Bizde olduğunu, hayır İbrahim Ethem değil. Bizde olduğunu biliyor musunuz? Açın Allah aşkına, gidin Diyanet'in bastırdığı mukayese kitabı. Celaleddin Rumi Darwin'ci bilir misiniz? Açın gidin okuyun kitaplarını. Daha Diyanet de bastırdı. Darwin'in Concurrens Vitae diye, hayat mücadelesi diye bir teorisi vardır. Aynısını Celaleddin Rumi'de bulursunuz. Darwin'e niye kızıyorsunuz siz? Diyanet bastırdı, kurtlar şeytan neslinden geliyor diye kitap da bastırdı. O bastıran adam bunda ne? Bak şimdi, yani o şimdi Diyanet işkembeden atmadı bak. Diyanet sizin büyük veli dediğiniz, Celaleddin Rumi'yi de tasdik eden şu Bursevi var ya, ruhul beyan sahibi nasıl birisidir? Ruhul beyan sahibi Kürtler hakkında onu diyor. Diyanet işkembeden atmıyor bak. Bak hayır demiyorum. Ama Diyanet bunu işkembeden atmadı. Bugün bu amca demişti, ruhul beyanı falan kabul eder misin diye de o adam işte gidip gidin tefsirinde yazıyor. Anlatmak istedim bak pisliğin. Ruhul beyanda ne diyor hocam? Aynen. O bu Diyanet'in bastırdığı şeyin aslı o kitapta. Meseleyi Subhanallah. Celaleddin Rumi, Abdülkadir Şibli, İbrahim Hakkı Erzurumlu, tamam mı? Gidin bakın kitaplarına, Darwin'cidir, okuyun. Darwin nazariyesini okuyun, gidip onu okuyun, hiç kızmayın. Birisine bir şeyden gavur deyip de başkasına çatmayın. Şimdi biz tasavvufa neden karşıyız? Bak yutturmak istediklerine bize isimler. Tasavvufçuların hakikat ve şeriat farklı farklı şeylerdir dediğini duydunuz mu? Bak biz zikre, takvaya, Allah'ı anmaya, Kur'an okumaya, güzel ahlaka kim karşıyım derse bu dinden çıkar. Çünkü Kur'an'ın emrettiğidir bu, öyle mi? Öyle mi? Bu Kur'an'ın emridir. Biz buna karşı değiliz. Tasavvuf deyince ben bunu anlamıyorum. Bunun adı İslam'dır. Başka isim de koymak gerekmez. Tasavvufun şeriatla hakikat farklı şeylerdir. Şeriatta haram olan hakikatte helaldir dediklerini duydunuz mu? Duydunuz mu? Şeriatta başka hükümdür, hakikatte başkadır. Takva başkadır, fetva başkadır dediklerini duydunuz mu? A bakın bu neyi kastediyor? Ne bu? Şeriatta haram dedi, Allah'ın haram dediği bu saydıklarımızı. Hakikatte bunun maksadı başkadır. Sen anlamıyorsun. Bunu yaşamadan anlayamazsın gidiyorlar. Allah'a ben hamd ediyorum onları anlayamadığımı. Bakın şimdi. Siz birisi gelip dese Ebu Yezid-i Bistami'yi görmek, Allah'ı görmekten 70 derece üstündür dese ne dersiniz? Ebu Yezid-i Bistami'yi görmek, Allah'ı görmekten 70 derece üstündür dese ne dersiniz? O sözün bir üstüne de her iki kere yapamıyorum. O sözün bir üstüne iki kere. Şeyi var, şunuru var ya. Ebu Yezid-i Bistami'yi görmek. Ebu Yezid'in üzerindeki kelimeleri konuşalım. Getirin İhya'yı da göstereyim. Getirin bakalım. Getir. Ben nefsime sinirlendim diyor ya. Bak hiç tasa çok değil. Hiç tasa değil. Getir kitabı aynen orada. O zaman getir. Getirin bakalım tabii. Getir hadi. Hadi kardeşim de müsaade edin gitsin getirsin. İhya'yı getir. Ha, işaretli İhya'yı getir. Ebu Yezid el-Bistami'yi görmek. Gadabı bak nasıl arkadaşın anlattığı yer saptırma. Müridi bir gün Allah'ı zikrediyor. Böyle. Anlattığı yere bakın şimdi, getirirse daha hoş olacak. Sen git getir. Meşgulken diyor ki, sen diyor Ebu Yezid'i bir gidip görsen. Cevap vermiyor mürid. Tekrar diyor, sen Ebu Yezid'i bir gidip görsen, Allah'la meşgul olanın onunla ne işi var diyor. Tekrar diyor, sen diyor onu bir görseydin. Aynen böyle. Bak, dinle. Bak arkadaş, iyi dinle. Biz hadi bak, bak. Ben hadisten meşgul olan birisiyim. Lafızları naklederken ve Arapçadan, Arapçasını okuyun, daha dehşetli böyle ibareler vardı. Hiç umurumda değil. Bak, hiç umurumda değil neden söylemiş. Derdim o değil benim. Bak ne. Sonra diyor, kızdım onun o sözüne. Sen Ebu Yezid'i görsen diyor. Onu görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür. O sözüne kızdım diyor. Celallendi, buna kızdı denmez. Meselenin önemini anlatmak için bunu yaptı. Kardeşin dediği gibi ayyaş olup sarhoş olup da bilmeden bu laf çıkmış demek değil. Ben şimdi tasa değil onu. Bu söz aynen böyle. Arapçası daha pistir bunun. Şimdi Allah'ı görmek, Ebu Yezid el-Bistami'yi görmek, Allah'ı görmekten daha eftaldır. Bu söz ne demektir bir der misiniz Allah aşkına? Bakın, dememiştir, ispat ister. Ben dedi diyorum, getirirsiniz kitabı. Allah'ı görmekten daha üstündür demek ne demektir bilir misiniz? Bu söz ne demektir? Senin için evladır diyebilir yani. Allah'a görüyor. Duruyorsan sen evladın. Hocam o şekilde değil. Ara diyor ki, ben sinirlendim, onunla nefsime hakim olamadım ve ağzıma bu kelime çıktı ve 70 gün ona ben tövbe ettim diyor yani. Ooo. Tabii babam. 70 gün? Öyle bir şey geçiyor, tam ibaret edemedim, metni hatırlayamadım. Tam. Arkadaşın sözünü iyi dinleyin. Yalnız metni tam hatırlayamadım. Bak, arkadaşın sözünü iyi dinleyin. Ki, o zaman hatırladığın zaman, hatırladığın zaman, o zaman hatırlayınca de, karıştırma. Kulağımıza verme bu sözünü, hatırla ondan sonra de. Çünkü seni itham ederim. Tövbe ettim diyor. Efendim? Tövbe ettim. Tövbe ettim diyor mu? Diyor, onu mu kastettin? Onu mu kastettin? Hayır, hatırlamıyorsan oraya bırak. Ama hatırlıyorsan de duyalım. Tövbe mi ettim diyor. Hatırladım kulemden. Hatırladım. Ya evet, hayırsa hatırlamıyorsan kitap geldiğinde konuşuruz. Güzel, tamam. Geçtik şimdi. Aynen bu söz. Arapça ifadesi daha kötü ha. Ne demektir bilir misiniz? Biz de insan Allah aşkına. Allah'ı görmekten daha üstündür. Maksat var mı başka maksat? Kim derse desin bunu. İşte şeriatta bu küfür, hakikate gelince bunun bir manası var. Hocam oradan, budur. Oradan bakın, bakın ne diyor. Yani. Hocam o bakın. Şeriatta ayrı, hakikatta ayrı, o yorum size ait. Öyle bir şey dememiş yani. Ben o dedi de demedim ki zaten ama bunu. O yöne çekiyorsunuz. Hayır yani. Ben o dedi demedim. Bak Türkçe konuşuyorum. O dedi demedim ben. Şeriatın, tarikatın bir sistem kaidesi var. Şeriat ve hakikat diye ikiye ayırdıklarını duydunuz mu dedim, değil mi? Bütün tarikat. Var mı bu tarikatta? Var. Bunu neden kullandıklarını ben size anlatmak istedim. Aynı kitapta bizim semamız. Sema nedir bilir misiniz? Ha? Sema. Sema değil. Şu tasavvuf ehlinin deflen zurnayla yaptığı raks var ya, sema budur. Bizim semamız Kur'an okumaktan 7 vecihle üstündür diyor. Bizim semamız Kur'an okumaktan 7 vecihle üstündür diyor. Aynı kitapta yazıyor. Benim kıldığım namazdan üstündür. Seninki olabilir de bizi karıştırma emi. Seninkinden olur. Olur, ona itiraz edin. Seninkinden olur. Seninkinden olur, doğru. Doğru. Seninkinden olabilir, doğru. Seninkisi ama seninkini sormuyor. Bak, sormuyor, ben demiyorum. Seninkinden olabilir bak. Ama ben, şimdi bakın, aklımı kiraya vermedim. Öyle mi? Aklımı kiraya vermedim. Bu sözü ben şeriata göre ölçerim. Ben bir Müslümanken bu soru bana sorulsa, ben bunun hükmünü vermekle mükellefim. Efendim, tasavvuf ehli sekre halinde bunu söylemiş. Şataat halinde söylemiş. Bakın, Allah zikredildi. Kendinden geçmek büyük bir mertebe ise eğer, herhalde bunu İlk önce yapanın Allah Resulü olması gerekmez mi? Ondan daha güzel Allah'ı zikreden bir varlık var mıdır? Var mı? Ondan sonra herhalde Allah'ı en güzel zikredenin sahabeler olması gerekmez mi? Onlardan hiçbirisi zikredip edip kendinden geçip de ben Allah'ım dememiş de. Bunlar ne büyük mertebelere ulaşmış arkadaşımızın dediği gibi. Ne büyük mertebelere ulaşmış ki Hazreti Muhammed bundan mahrum kalmış. Arkadaş doğru. Okuduğu kitap bak nedir? Hiç Ehl-i Sünnet Yolu diye bir kitap duydunuz mu Mehmet Zahid Kotku'nun? Ha? Orada Muhittin Arabi'nin 39 kere miraca çıktığını söyler. Hazreti Muhammed kaç kere miraca gitmiştir der misiniz? Bir kere gitmiştir de o ne büyük fazilet olmuştur ona. Muhittin Arabi'nin 39 kere miraca gittiğini söyler. Hocam 100 milyon Şeyh Beyazıt Bistami peygamberin kızına kadar ama ama esas biz meselemiz hocam 100 milyon çıkmadı. Hayır bak ben neyi vurmak istedim şimdi bakın. Bak mecburum ben mecburum. Eğer bu sizin sevdiğiniz birilerine çattıysa eğer arkadaşlardan birinin genişletilmiş deniliyorsa olabilir. Benim sevdiğimi korumakla mükellefim. Benim sevdiğim Allah, Resulü ve dinidir. Şimdi hocam. Ben bu sevdiğimi koruyorum. Allah'ı ve Resulullah'ı senin saydığın kişilerden kat kat fazla üstün. O zaman bakın. Neden biz insanları müdafaa ederek onların sözlerini tevil ediyoruz da sırf onları koruma aşkıyla Allah'a, dinine bir tecavüz var. Bu hassasiyeti önce bunun için gösterelim. Bunun için dikkate alalım biz. Ondan sonra da başka şeyler olur. Bu mümkündür. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi Allah için mücadele eden, yani sırf Allah rızası için cihad eden cümle Müslümanlardan Allah sana razı olsun. Amin. Kalpler Allah'a emanet. Hepsinin hatalarını düzelsin. Şimdi dinimize bir saldırı olduğu muhakkak. Rabbimize, peygamberimize, efendim bütün İslam'la alakalı meseleler yani muhakkakımıza bir saldırı olduğu muhakkak. Yalnız bizim gördüğümüz kadarıyla bu saldırılar direkt küfür cephesinden geliyor. Yani 1400 sene, 1200 sene veya 1000 küsur sene önce veya 5-600 sene önce yaşamış bir takım işte Beyazı Bestami deyin, Cüneydi Bağdat deyin, Halladınlar ya kim derseniz deyin yani. Bunlardan böyle bir bize bir saldırı gelmiyor. Onların eserleriyle amel eden de biz. Bunların eserleriyle biz yaşıyoruz, şeriatı böyle yaşıyoruz diye bir iddia eden kimse görmedik. Ama tam tersine tasavvufun sapıklığı, tasavvuf ehlinin şirk ehli olduğu gibi noktalarda bir takım cihat ehli olduğunu söyleyen insanların bir mücadelesini gördük. Piyasaya hazır ve eser çıkarıyorlar. Efendim bu insanları iki de bir de gündeme getirip orijinali de değil yani Latin harfleriyle çevirmiş. İşte filan Beyrut baskısı, yok Kahire baskısında falan diye. Çünkü atiflerinde de bulunarak, acayip sözlerle yazılarak tasavvuf ve tasavvuf erbabını şirk ehli, sapık ehli olduğu belgelenmeye çalışılıyor. Şimdi bize tasavvuf ehliyiz. Burada vardır başka. Yani tasavvuf ehli de vardır. Bugüne kadar bunların içerisinde biz ne Beyazıt Bestami ile amel eden, ne Cüneydi Bağdadi ile amel eden, ne Muhyiddin Arabi ile amel eden bir kimseye rastlamadık. Doğru. Belki kitaplarını okumuşuz. Çok güzel. Ha okuduğumuz eserlerde de biz böyle bir şey görmedik de. Şimdi yani eğer dinimize saldırı noktasında bir şey yapmamız gerekirse ki şüphesiz gerekir, üzerimize farzdır. Bunu kafirlere karşı yapmamız gerekmez mi hocam? Şimdiki soru. Siyasetten daha müsaade iste de ondan sonra evet. Bu. Müsaade iste ona talikiniz var efendim. Kafirlere karşı yapmamız gerekmez mi? Yani bu gençleri, bu kardeşleri o noktada uyarmamız gerek. Şimdi Cüneyt Bağdadi gelmedi bize. Beyazı Besledi de gelmedi. Güzel. Yani onlar geldi de bizim imanımızı falan çalmış değil. Çalmış değiller. Şu anda bizle uğraşanı biliyoruz yani. Rejimler işte yayın basından tutun. Münafıklar en çok da adı Ahmet Mehmet Hüseyin olan. Soru mahiyetinde sorayım değil mi? Soru mahiyetinde pardon. Mücadelemiz bunlarla olması gerekmez mi hocam? Çok çok. Başka? Evet sorum bu kadarmış. Başka kardeşimizin sözüne ilave yapacak. Aynı mahiyette soru sorulan veya ziyade bir ifade getirmek isteyen. Dinimize bunlar saldırıyor dedi. Çok doğru hocam. Doğruluğunu bırakın. İlaveniz varsa onu söyleyin. Bunlarla beraber olmaz. Bunlara destekçi olmak onların şirkinden üstün diyor onlar. Hem ayetlerden daha mesela sen nasıl ayet hadis diyorsan onları ispat edeceğim. Mesela Allah'ın kanunu her isme hukuk edecek. Sen şimdi sen kardeşimiz gibi sen kardeşimiz gibi sen şimdi kardeşimiz gibi soru soracağım demiyorsun da. Ben soru sorayım bir tane. Sen kardeşimiz gibi sen bir dakika. Siz bana bakar mısınız? Kardeşimiz gibi soru soracağım demediniz de ben bunun mücadelesini yapabilirim der gibi dediniz. Öyle değil mi? Soru sorun. Ben soru soran olarak kabul edeyim sizi. Yani bu meseleyi benimle münazara edecek birisi diye kabul etmeyin. Yani. Olabilir, olabilir. Yaşmış. Olabilir. Hatta bu kardeşimizin haklılığını söyleyen buranın kısmı azamı da olabilir. Önemli değişimi. Bu zatlar hakkı yücetmek şeyler yani Mustafa'nın yazmışlar, eserlerini ortaya koymuşlar. Sadece kendilerini yücetmek ayetinden yapmışlar bu şeylere. Yani burada şirk. Bu arkadaşın sözünü de yazsana. Çünkü biraz bundan arka kardeşten farklı bu. Aynı mahiyette mi? Tamam, aynı mahiyette. Evet. Şimdi Şeyh Abdülkadir Geylani ve Şahin Akşabel diyelim. Bu zatlar Allah'ın dinini biliyorlardı. Allah'ın vahiyini de biliyordu, kitabını da biliyordu. Peki siz şöyle bir delil gösterebilir misiniz ki bu insanlar kalkıp Allah'ın dininden ve Allah'ın vahiyinden başka bir şey insanlara sundular. Yok Allah namaz kılın dedi. Bunlar dedi ki namaz kılmayın, namazın şeklini şu şekilde kılın. Oruç tutun dedi veya şu şekilde değiştirin dedi. Yani bu kadar şirk içerisinde Darwin teorisini savunuyorlarsa, Darwin'in ustalarıysa bunlar, madem öyle bir iddiada bulunuyorsunuz, peki Darwin gibi niye bize lanse etmediler de, yani Allah'ın dinini değiştirecek şekilde bize sunmadılar da, hiç Allah'ın yani Bakara suresine baktığımız zaman Allah'ın bizden istemiş olduğu, yani bir insanlar istemiş olduğu amelleri o insanlar da yapmışlar ve bugüne kadar da gelmişler. O insanları takip eden insanların yaşamış olduğu hayattır. Ve bugün o insanların, yani ben tasavvufçu değil de fakat bir, o insanları takip eden insanlara baktığınız zaman... Siz bir soru mu soruyorsunuz İzzet Hanım? Soruyorum tabii, yani cevap vermiyorum ya. Soru soruma cevap vereceksiniz bu şekilde. Bu insanların yaşantısında biz bir şey görmüyoruz. Yani la ilahe illallah diyorlar. Muhammed'e Resulullah diyorlar. Allah'ın kitabını kabul ediyorlar. Resulullah'ın sünnetini kabul ediyorlar. Ve siz bu insanlara şirk taatisinde bulunuyorsunuz. Yani bu nasıl? Şirk ithamında. Evet, şirk ithamında. Bir soru da benim olacak. Aynı mahiyette mi? Olabilir de olmayabilir de şimdi. Aynı mahiyette. Aynı mahiyette. Aynı mahiyetteyse olsun. Zaten bu kardeşinin sorusu yarım günlük bir cevap ister. Bu arkadaşın iki günlük bir cevap ister. E sen de bir de ekleyip de bizi ezme. Asap konuşma. Asap konuşma. Abdülkadir Geylani'nin İmam-ı Azam'a kafir dediğini Allah'u alem sizlerden birinden duymuştum hatırladığım kadarıyla. Bu doğru mudur? Kimden duyduğunuzu söyleyin. Peki hatırlamıyor musun? Sen beni kaç kere gördün? Yok. Sen beni... Değil, kendinizden değil. Ha, sen beni bundan evvel gördün mü? Gördüm. Nerede? Bir sohbetinizde bulundum. Burada mı? Hayır. Nerede? Çarşıda bir yerdeydi. Belki sizin bir ağzınızdan ha, o zaman işte benim dediğim böyle bir şey var mı diye soracağım. Ben böyle bir şeyi ne dedim ne de birisinin dediğini duydum. Yok ben sizlerinizden mi? Ama az önce arkadaşlara bir mesele anlatırken sizin itikadı üzere bulunduğunuz bir müessesenin Ebu Hanife'yi Ebu Hanife rahimahullah'ın onları tekfir meselesine varan bir müşkülatları var dedim değil mi? Bu bantta da var. Bak bunu dedim. Bunu dedim ve bu bantta da var. Öyle mi? Hatırladınız değil mi dediğimi demin? Bunu dedim. Ben dediğimin ayıp olduğunu düşünsem onu demem. Öyle mi? Ben inandığım bir şeyi inandığım şekliyle söyleme zorunluluğu da olduğunu bilirim. Hata da olsa. Onu duyanlar ne yapar? Benden ispatını ister. Yanlış olduğunu bilenler ispat ederler değil mi? Asıl budur şimdi. Eğer gaye hakikaten hakkı bulmaksa budur. Herkes düşündüğünü, inandığını açıkça söyler. Herkesin önünde söyler. Ondan sonra bu ne yapılır? Gündeme gelir. Bu adamın attığı fikirler yanlışsa çürütülür. Doğruysa ne olur? Sahibi için pekiştirilir ve başkası da bunu kabul eder. Hakkı istiyorsak. Bu bir. Sadece bu muydu? Ha, bu takılıyordu kafamda. İyi. Şimdi takılmıyor. Cevap alık. Güzel. Başka yok değil mi? Olmasın. Değişik bir konuda bir soruyla da o konuların hakkında. Zaten iki günlük bir cevap istiyor. Bu mesele imamlarının hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu insanları size bağlı olan kesim, hani madem ki bu tarikatla bunu yaptık. Bana bağlı bulunan? Kesim diyeyim. Bana bağlı bulunan? İnsanları diyeyim, yani sizi kendine alim olarak, öncü olarak kabul ettim. Sen de bunu kabul ettin de gelmişsin herhalde. Yok, ben seni dinlemeye geldim. Ben kabul ettim. Herkes böyle geliyor. Yok, böyle bir şey yok. Bir arkadaş bizi davet etti. Siz niye geldiniz? Cemaatinizden fikrinizi evet. Öğrenmeye geldim. Evet. İcabet ettiniz. Tabii. Ama dini bir sohbet edeyim. Olarak değil mi? Evet. Bağlı değilsiniz. Değiliz. Siz? Sizi dinlemek için dini sohbet. Siz? Sen? Hocam 3-4 hocam şimdi ben sorumu sorayım da ondan sonra şimdi sizin adınıza bizi davet eden arkadaşlar oldu. Davete icabet ettiniz. Davete Allah razı olsun. Şimdi bu insanlar mezhep imamlarını küfürle itham ediyorlar. Bu size mi aittir yoksa sizi öncü ve alim olarak kabul eden insanlara mı aittir? Bunu öğrenmek istiyorum. Siz imamlar hakkındaki benim az önceki sözlerimi bantta çekildiğini gördünüz değil mi? Benim imamlar hakkındaki sözüm şu bantta. Ben ilk defa dinliyorum fakat imamlar hakkındaki bu şekilde devamlı şuradaki kardeşlere ben dönüp baktığım için herhalde imamlar hakkındaki konuşmamı en iyi dinleyen şu kesimdi değil mi? Bir de şu arkada. Bir de öyle mi? İmamlar hakkında neler dedim ben? Dinliyor musunuz muhterem? Benim imamlar hakkındaki mevzumu konuşurken bir imama tabi olup diğerlerini reddetmek insanı dinden çıkartır. Evet. Güzel. İmamların yekünü İslam dinini bize en güzel anlatan. Evet. Birine saplanmadı. Yani. Güzel. Hata hepsi bizim neyimiz dedim. Beşerdir. Hı. Hata yapmayan peygamberdir. Evet. Onun sünnetleri ışığında alimler bizi aydınlattı. O kadar. Evet. Aracan inceleyeceğiz. Bu kadarı bize yeni görüyoruz. Evet. Tamam, biz yeni görüyoruz. Tamam ben de yeni görüyorum da ben hocama akletmedim. Yani sizden böyle bir söz var. ve bu yok da olmadı mı? Ve bunun tamamı da bankta. Çünkü konuştuğumuz arkadaş sizi yani hoca olarak görüyor. Ve böyle bir şey de sizi ortaya atıyor. Ortaya attığı için ben de o yüzden sordum. İyi aydınlandık, teşekkür ettim. Allah razı olsun. Ve bu mevzu bankta. İsterseniz herhalde Ramazan kardeşten bundan bir nüsha alabilirsiniz. Alabilirsin derken biz bank satış da yapmıyoruz ha. İnşallah ben veririm parasını, bir tane size verirler. Oldu mu? Yani Ramazan'la görüşüyoruz zaten. Anladın? Tamam, bitti. Arkadaşımızın şimdi sözüne gelince. Arkadaşımızın İslam'a hücum meselesini gündeme getirmesi İslam'a bir hücumun olduğu gerçek. Bu arkadaşa ben tamamen hak veriyorum. İslam'a hücumda ama. Türkçeme çok dikkat edin. Bant alıyor mu? Evet hocam. Bant al. İslam'a hücumda müşterekliğimiz var. Yani aynı dertten muzdaribiz değil mi? Yalnız arkadaşla zannedersen şurada ayrılabiliriz. Kimin saldırdığı? Veyahut arkadaş İslam'a saldıranların belli bir kesimini tespit etmiş, belli bir kesimini tespit edememiş. Bu olur. Arkadaş o kadarını görmüş, tespit edebilmiş. Ben biraz daha fazlasını olabilir değil mi? Buraya kadar müşterekliğimiz geliyor mu? Geliyor şimdi. Bakın. İslam'ın düşmanlarını bize hücum edenlerin ne yaptıklarını gündeme gelip getirip konuşmadan evvel bizim Müslüman olarak neleri yapmamız ve gündeme getirmemiz gerektiğini ben az önceki sohbetinde bantlarda tevhid meselesinde anlattım. Cevabı orada. Ve ben buraya bir kere gidip gelip de ondan sonra serap gibi kaybolan birisi değilim. Bunu anladınız değil mi? Evet. Bunu biliyorsunuz. Devamlı hele çağrıldığımda sizin gibi sadece bir aksarayın içinde değil İstanbul'dan beni çağırın. Bu sohbet için sadece sizin davetinize icabet maksadıyla gelebilirim. Başka bir randevuyla çatışmama şekliyle haber verirseniz. Bu mevzudaki sözüm bantta. Bu net şimdi. Demek ki hücum edenlerin doğruluğu var. İslam'a hücumun. Hücum edenlerin tespitinde bir iki arıza olabilir. Bunu tuttuk, bu tarafa açtık. İslam'a saldıran kafirlerin yaptıklarıyla uğraşmadan evvel bizim ne yapmamız gerektiğidir. Ki hücumlara karşı blok oluşturmak. Harbe arzulu olmadan evvel ne gerekir? Ha? Harbi bir eğitim tecihiz olmak gerekir. Daha silah bile kılıcı elinde kaldıramayan, oku atamayan, eline aldığı silahın namlusunu ters kendine tutan bir adamın harp aşkı nedir bilir misin? Seraptır. Önce bir eğitim. Bu sözümü bundan kastettim ben. Bunu anladınız mı? İslam'a hüküm olduğu gerçek. Mutabıkız. Var mı bize ters düşen bunda? Var mı? Yok. İslam'a kimin hücum ettikleri mevzuna gelince, bu kardeşimiz belli bir kesimi tespit etmiştir. O kadar yapabilmiştir. Ben daha fazlasını yapabilmişim. Evet, ben birazını yapmışım. Daha fazlasını yapabilmiştir. Bu da olabilir mi? Herkesin ilmi, malumatı nispetindedir bu tespitte. Bu da olabilir. Bunu dondurduk dedim. Üzerine basa basa söylüyorum. Biz şimdi kafirlerin, düşmanların bize karşı ne yaptıklarından evvel biz bizim ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Bunu da aynen harbe gitmeden evvel harbe arzulu olmak, harbe dönük kendisini teşhis etmekle başlar insanın. Hocam ama hakimiyet önemlidir. Senin elinden eğitim yaptıracağım çocukları senin elinden almıyor. Mesela 5-6 sene, 8 seneye çıkaracak şimdi. Ben nasıl eğitim vermeyeceğim? Mesela çoban olacak ki o eğitimi mesela dönmeyecek. Biz çoban seçmiyoruz. Mesela canavar seçiyoruz daha da. Öyle mi? Abi. Bir kişiyi idare ederiz de hepinizi idare edemeyiz. Rahatladın mı? Tabii bu taraf biraz esnedi çocuklar. Şöyle gelebilirsiniz. Şöyle gelin. Yılmaz, Abdülkadir. Konuştuğumuz insan en kötü ihtimalle çok kötü niyetli olduğunu bile düşünseniz farz-ı mahal kötüyü, batılı def edebilmenin Kur'an'a göre bir üslubu var. Öyle mi? Diyelim ki üslubun hatalı olan bir tanesi. Siz toptan sus, konuşma, etme deseniz müşkülatı halletmez beni meşhur edersiniz. Anladınız mı? Bu taktiği bilin. Kötü niyetli dahi tasavvur etsen batılı def etmenin bir üslubu var. Yavaş, sakin, ne demek istiyor? Niyet ve kasıt ne? Nereye varılmak isteniliyor? Veyahut bu adam ne anlatmak istiyor? Bunu yakalayın. Eğer hakikaten cevap vererek bir şeylerin ispatı konuşulduktan sonra ise bunun ilerisi için de çok çok güzel sohbetler hazırlayabiliriz biz sizinle. Gündeme tasavvuf mu geldi? Tasavvufu güzel güzel bilen birisini getirirsiniz burada. Bir hafta güzel bir konferans verir. Öyle mi? Güzel bir bantı alırsınız. İkinci haftada tasavvufa karşı olan birisini getirirsiniz. O da güzel bir konuşma yapar, onu da bantı alırsınız. Aynı topluluk ikisini de dinler. Sonra ikisini bir araya getirirsiniz. Panel tipinde bir konuşma olur. Bu size vakten neye mal olur? 3 haftaya. Maddeten tek başına 200 bin liraya bile mal olmaz. Eğer hakikaten bir şeyin doğruluğu ispat edilmek istenilirse bu kadar fedakarlık beleş değil mi? Hiç değil mi? Öyle mi? Öyle mi? Eğer şu 3 sohbetle 3 hafta gidecek ayrı ayrı herkesin 50'şer bin lira vermesiyle bu pisliği kabul ettiniz diyelim temizleyebilmek mümkünse beleş bu. Bunu yapın ha. ben varım. Bu bir. Bu kadar açıklılık neyi gösterir? Dininiz hakikaten kıymetliyse, dinimiz kıymetliyse her fedakarlığı göze alırız. Yarayı büyütmeden kafasını ezmek gerekir. Ben bir hayli zamandan beri gelip gidiyorum, aynı fikirleri savunuyorum. Sizin de bu zaman içerisinde hazırlanmış olmanız gerekir. Reddiye verecek, cevaplar verecek, karşılık verecek. İnat değil. Yok senin dediğin doğru, yok bunun dediği doğru. Bu ispat üslubu değildir. Geçelim şimdi. Maksatları anlayabiliyorsunuz değil mi? Kötü bile olsa böyle mahkeme edin. Aynen ben sizi nasıl mahkeme ediyorsam. Bu kadar tahammülüm beleş değil değil mi? Beleş değil. Ben bunun bir karşılığını bekliyor muyum? Var. Muhakkak bir karşılığını bekliyorum. Karşılıksız hiçbir kimse bir kelime etmez. Ben etmem. Rabbim de benim bir kelimemi dahi karşılıksız bırakmayacağını vaat etmiş değil mi? Biz inanarak hepimiz aynı şeyi düşünmemiz gerekir. Ve ıslah edici olarak bakın, düşünün ki karşınızdaki kardeşinizin bütün bu anlattıkları hata. Elinden tutup kötülükten kurtarmanız gerekmez mi? Ha? Gerekmez mi? Tabii yani. Bir kafire bel büküyoruz. Ha? Hoşgörü adı altında bir zındığın tescilli kafirin elini tutuyoruz. Hoşgörü teranileriyle inletiyoruz her tarafı da. İnandım diyen birisine niye bu kadar hoşgörülü olamıyoruz biz? Hoşgörüyü biz kendi aramızda kullansak önce iyi olur bir anlasak. Kafire kullanmadan evvel. Mutlak manada. Dönelim şimdi. Benim malumatım, ilim ehli, hele zamanımızı kastediyoruz çünkü müşkülatların çöreklendiği bu ortamda, herkes bir hedef saptırtma gayreti içerisinde. Hedef saptırttırıyor. Doğru bir hedef tespit edeceği yerde yuvarlak kelimelerle kafirlere karşı mücadele. İsimde müşkülat yok dedim size. Kimin o hücumu tertiplediği, kimlerin bu isim altında zarar vermek istediği mühimdir bizim için. Küfre karşı, kafirlere karşı bunların tespiti bir mücadele yöntemini tespit gerekiyor. Hata bile olsa birisinde bir Müslüman da tutup bu küfre hizmettir demeliyiz. Ama illa o kafir demek değildir. Bu tespitin zorunluluğu vardır şimdi ortamda. Aynen bu eğer hedef saptırtma şeklinde olursa hocanın parasını kaybedip de kaybettiği yerde değil de başka yerde aramasına benzer. Hoca bir gün bir şey arıyor düzlükte. Adamın birisi geliyor. Ne yaptın hoca diyor. Paramı kaybettim diyor. İyi ben de arayayım. Ara yok. Da Allah aşkına hoca nerede kaybettin şu parayı sen diyor. Aramadığımız yani bir karış yeri kalmadı. Ta şu karşıdaki taşların içinde diyor. Ve adam neden burada arattırıyorsun o zaman? Taşların içinde bulunmaz ki diyor. Parayı düşürdüğünüz yerde arayın. Düşürdüğümüz yerde arayalım. Bakın şimdi. Hatipler ne diyor? Müşrikler bize bunu yaptı. Yahudiler bize bunu yaptı. Hristiyanlar bize bunu yaptı. Falanı şu yaptı, filanı bu yaptı diye sahip dökmüyorlar mı? Ben bu hatiplerin çok büyük hatası ve saptırtması diyorum. Vallahi ne kafir bize bir şey yapabilir, ne müşrik bize bir şey yapabilir, ne Yahudisi ne de Hristiyanı. Birileri domuzların, maymunların kardeşi ki ödü patlayan insanlar. İkisi de bir öbürküsü de ikisinin bir araya gelemediği fitnedir. Bize ne yapıyorsa kim yapıyor biliyor musunuz? Ha? Biz. Bakın Allah'ın Resulü ne diyor? Bir küsuf namazında sahabelerden birisi Allah Resulü'nün daha başka zaman yapmadığı bir şeyler görerek gelip sorar. Ey Allah'ın Resulü sen öyle şeyler yaptın ki diyor. Daha evvel seni bunları yaparken görmedik nedir diyor. O diyor ki Allah Resulü bana cennet ve cehennem gösterildi. Rabbimden şunu niyaz ettim diyor. Ümmetimi uzun kıtlık seneleriyle, felaketlerle, yani helak etmemesini istedim. Ve Rabbim bunu kabul etti diyor. Yani Nuh'un kavminin helakı gibi tufanla, Salih Aleyhisselam'ın, Lut'un kavminin helakı gibi bir suça binaen. Salih Aleyhisselam'ın kavminin helakı hangi suça sebeptir? O birisi terazi sahtekarlığıdır. Lut aleyhisselamın kavmi teker teker hepsini şey yapın, bir suça binaen Allah helak etmiş. Ümmetime böyle bir şey vermemesini istedim, Rabbim kabul etti diyor. Bizde suçların hepsi var. Ama Allah vakit tanıyor bize, merhamet ediyor. İki, büyük düşman orduları tarafından toptan yok edilmemelerini istedim. İslam tarihine bakın, bu ümmet toptan imha edilmemiştir. Bunu yapamamıştır kafirler. Rabbim bunu da kabul etti diyor. Üçüncüsü, ümmetimin kendi kendisini helak etmemesini istedim. Rabbim dedi ki ben bunu ezelden böyle takdir ettim dedi diyor. Bu ümmeti kim helak edermiş? Kendi kendine. Bu noktayı çok iyi yakalayın. Benden şimdi insaflı birer Müslüman olarak ellerinizi vicdanınıza koyun. Şu sözü derken kafirler bize bir şey yapamaz. Hristiyanlar bize bir şey yapamaz. Yahudiler bize bir şey yapamaz derken ne anladınız benden? Ha? Efendim? Efendim? Kendi kendimize yaparız. Esas tehlikeyi haber vermek istedim. Onlar bir hiç. Hiçbir şey yapamazlar bize. Daha Afganistan. Rusların yapamadıklarını yaptılar. Rusların yaptığının yanında bunların yaptıkları ne oldu bilir misiniz? Ruslar bir devenin kulağını kestilerdi. Onlar koskocaman bir deveyi havutuyla beraber götürdüler. Tehlikeyi anlayın. Afganistan, iman seviyesi, Müslümanların iktisaden gücü Rusya'nın işini bitirdi değil mi? Bu halimizden bile biz dünyayı bitiririz. Ama kendi kendimize yaptığımızın hesabını gidin araştırın. Size ben bu sözümle tehlikenin nereden geldiğini, en vahim olan tehlikenin ne olduğunu anlatmak istiyorum. Maksadım bu, ama ne anlarsanız anlayın, elinizi vicdanınıza koyarak anlayın. Bu bir şimdi. Ben size belki cevabınızın, sorularınızın doğrudan doğruya cevabı değil, ama anlamadığınız yeri Allah rızası için söyleyin. Bazı ayetler vardır. Kur'an'da kaideler nettir. 2 kere 2 4. 5 denmeyecek, 3 denmeyecek şekilde nettir. Kısmen ben kardeşlere siz gel herhalde öndeki kardeşler gelmeden evvel anlatmıştım. Bakın. Allah'ın şöyle bir vaadi var Kur'an'da. Herkes belki mealen hatırlar. Diyor ki Allah, sizden salih ameller işleyip iman edip salih ameller işleyenlere İmanı anladık. Salih amel ne demektir burada? Der misiniz bir? Salih amel deyince ne anlarsınız? İyi görülen ameller. Toplumca iyi görülen. Hiç önemli değil. Hırsızlık kötüdür. İman zaten Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Allah'ın emirlerini yerine getirip nehilerinden uzak duramıyorsan bu olmaz. Salih amel bakın. Bir, ne diyor bilir misiniz? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman ettikten sonra imanlarına zulüm giydirmeyenler. İman edip salih amel işleyenler bakın, bu zulmün zıttı oluyor şirkin. Allah ne diyor? فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Her kim Rabbine kavuşmak isterse, Rabbine kavuşmayı kim istiyor? İman eden. İman edenden başkası bunu istemez. Öyleyse ona ortak koşulmadık salih ameller. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbine ortak koşmadığı salih ameller, az önce Mekkelilere anlattım. Keşke kardeşlerin tamamı önceden gelmiş olsaydı, şu soruların cevabını önceden bulmuş olurlardı. Sizden iman edip salih ameller işleyenlere diyor. Aynen sizden evvelkileri yeryüzünün halifesi yaptığımız gibi onları da iman edip salih amel işleyenleri de yeryüzünün halifesi yapmayı vaat ettik diyor. Allah eğer biz iman edip salih amel işlersek bize ne vaat etmiş? İhtarını veriyor. Nereye? Nerenin veriyormuş? Herhalde dinlemiyorsun. Sorduğunuz sorunun cevabı var. İnsaflı davran. Bir insan sorduğu sorunun cevabına en çok dikkat eden olur. Onun için farkına varıyorsanız sohbetlerimiz hep sorulu cevaplı olsun. Sorulu cevaplı olmayı ben anlatsaydım ben bildiğimi anlatırım ama benim anlattıklarım sizin ihtiyaçlarınız olmayabilir. Fakat sorduklarınız ihtiyacınız ki soruyorsunuz. Bu budur. Biz iman edip salih ameller işlersek Allah bize ne vaat etmiş? Biz eğer biz iman edip salih ameller işlersek bize Rabbimiz ne vaat etmiş?